Açık Gazete. Kainat, bugün 1 Ağustos Perşembe, yıl 2024, ay 8, gün 214, Hızır 88. 1446 Hicri, Muharrem 26, 1440 Rumi, Temmuz 19. Sıcak günlerin başlangıcı, Eyyam-ı Bahur. Günün tarihi, 91 yıl önce bugün 1 Ağustos 1933'te Darülfünun kaldırılarak İstanbul Üniversitesi kuruldu. 97 yıl önce bugünse yani 1 Ağustos 1927'de Çin'de milliyetçilerin yaptığı Şanghay katliamını protesto eden komünistler Nanchung ayaklanmasını başlatmışlardı. Bugün Çin'de Çin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kutlanır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışta Grassroots grubundan Let's Live For Today adlı biraz neşeli bir, hayalci bir şarkıdan bahsetmiş olalım. Onu çaldık. Michael Kunz'un doğum günü 1946'da 1 Ağustos'ta bugün doğmuştu. Kendisi 2011 yılında hayata veda etmişti. Rick Kunz Grassroots grubunun çok başarılı bir grup, 1967 ile 72 arasında çok ünlü bir sürü parçaya da imza atmış. Onun davulcusu ve aynı zamanda şarkılarına da katılıyordu. Ona günümüzü yaşayalım, günümüze bakalım diye devam eden bir şarkı. Günümüzde ne kadar anlam ifade ediyor bilemiyorum ama bu şekilde çalalım dedik. Böyle neşeli bir giriş yapalım dedik. Şimdi de bir özetlere bakalım. New York Times'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Times gazetesi, İranlı kaynaklara dayanarak dini lider Hamaney'in Tahran'daki İsmail Haniye suikastı için İsrail'e doğrudan misilleme emri verdiğini öne sürmüş durumda. İsrail'in Tahran'da bizzat başkentte, İran'ın başkentinde Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görev biliyoruz açıklaması yapmıştı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırması emrini verdiği iddia ediliyor. İranlı kaynaklara dayandırmış. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından sızan bir iddia deniyor. New York Times bu iddiasını ikisi devrim muhafızlarından olan 3 İranlı yetkiliye dayandırdığını belirtmiş. Çok bölge açısından büyük bir karışıklığa, savaşa yol açabileceği söyleniyor. Ayrıca gene artı gerçekten bir habere bakarak İran'ın İsrail'in Tahran'daki Haniye suikasti Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi dediğini belirtiyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'ın talebiyle toplanmış Haniye suikastini görüşmek üzere ve İran bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta suikast için Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve istihbaratı olmadan gerçekleşemezdi diyor. Oysa Blinken haberdar olmadıklarını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı veya müdahil olmadıklarını söylemişti. Bu toplantı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı da Cezayir, Rusya ve Çin'in çağrısıyla toplandı. İran'ın talebi ve bu üç ülkenin çağrısıyla toplanmıştı. Böyle de bir giderek gerginleşen bir dünya durumu var. Tetikte ve diken üstünde oturarak bekleniyor herkes tarafından. Bakalım ne olacak diye bakıyoruz bu sırada. Filistin'de bir günlük yas ilan edildiğini de belirtelim. Haniye için, Haniye ve genel grev de vardı dün. Evet, onu da eklememiz lazım. Filistin'de de grev ve protesto çağrısı yapılmıştı, vardı. İşte böyle bir durum vardı. Cumhurbaşkanlığı da bu arada Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Peki şimdi ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine aldığı bir karar var. Anayasa Mahkemesi'nin yargıda 3. Ceza Dairesi ile arasında bir krize dönüştü. Türkiye İşçi Partisi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili geçen Şubat ayında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Mehmet Emin Kuz emekli olmadan kısa süre önce tarihi bir karara imza atmıştı. Gökçer Tahincioğlu da bunu anlatıyor. Şimdi 15 yıl aydır devam eden tutukluluğuna son verilerek tahliye edilmesi yeniden gündeme geldi. Vekillikte düşmemişti. Yargıtay'ın verdiği hukuki bir karar değil deniyordu. Çok son derece ilginç. Anominin ortadan kalkmadığını gösteren çok önemli bir karar, bir durum daha var yani. Öte yandan tuhaf haberler de var. Eski Başbakan Yardımcısı Abdülhatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini rehine alıp öldürmüş dört kurşunla. Psikolojik sorunları olan oğlum diye başlayan bir açıklaması da var. Anomi dediğimiz durum devam ediyor tabii. Türkiye'de de önemli belirtileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İntiharlar, cinayetler vesaire, kuralsızlık hakim oluyor. İşte bir de sıcaklık rekorlarından da kısaca bahsedelim. Dünyanın en büyük sıcaklık rekorları kırılıyor yine. Devam ediyor. Japonya'daki dalga da devam ediyor. Uzak Doğu'da, Asya'da, Karayipler'de büyük bir sıcak dalgası var ve bizi yakından ilgilendiren bir durum. Avrupa'daki sıcak dalgasından da bahsediyorum. Yani Extreme Temperatures Around the World hesabından, X hesabından verilen Avrupa'da sıcak dalgası bayağı güney doğusunda İspanya'da 44 derece, Balear Adaları'nda ve Katalunya'da da 42 derece. Böyle Fransa'da da olimpiyatların yapıldığı yerde de çok kuvvetli şeylerden bahsediyor. 35 dereceye kadar çıkmış olimpiyatlarda da, yani Paris civarında. Ve bir sürü etkilenenler olmuş değil mi? Evet, hem katılanlar arasında sporculardan da izleyenlerden de. Bunu daha başlamadan önce olimpiyatlar spor gündeminde de konuşma fırsatımız olmuştu. Beklenmedik bir şey değil ama bir şey yapılamıyor işte. Küresel iklim değişikliği denen olay bu. Evet, bu şekilde özetleri veriyoruz. Bir de şeyden bahsedelim. önemli bir şey, Genco Erkal Cumhurbaşkanı'nın büyük tiyatro sanatçısı, oyuncusu Genco Erkal veda ederken ilginç bir şekilde bayağı önemli bir şey davası devam ederken öldü. Hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığının kendisi hakkındaki hakaret davası. Hakaret, evet, davası. 86 yaşında hayata veda ederken Cumhurbaşkanı'nın ısrar ettiğini de belirtelim. Ve şimdi şeylere geçelim. Tarihte bugünümüze geçebiliriz. 1943 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Harlem isyanları başlamış. 1 Ağustos'ta Marjorie Polite adında bir siyah kadın Harlem'de bir otele giriş yapıyor. Asansör operatörüyle yaşadığı tartışma üzerine ona verdiği bahşişi geri istiyor. James Collins adlı polis memuru otelde devriye gezerken olaya şahit oluyor ve kadını kolundan tutarak barışı bozmaktan tutuklamaya çalışmış. Siyah bir anne ve oğlu Florin Roberts ve Robert Bandy bu memurun Polite'ı ittiğini görmüş ve kadına yardım etmeye çalışmışlar. Polis olaya müdahale eden aileden Robert Bandy'i çekip vuruyor. Bandy yaralı olmasına rağmen hastaneye götürülürken polisin siyah adamı vurarak öldürdüğüne dair söylentiler hızla yayılıyor ve Harlem sakinleri öfkeyle o gece ırkçılığa ve polis şiddetine karşı ayaklanmışlar. 2 gün süren ayaklanmada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 600 kişi de gözaltına alınmış. Evet, bunlar 2. Dünya Savaşı sırasında oluyor bu arada, 1943. 1943'te oluyor. 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuz bir sırada da mesela halen acayip şeyler devam ediyor. Illinois'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sangamon vilayeti ilçesi şerifi Jack Campbell'ın istifa etmesini istiyorlar. Çünkü 36 yaşındaki bir siyah kadını Sonya Mesley'i, yani yardım istiyor, telefon ediyor polisten ve telefonla arıyor, polis geliyor ve kadını öldürüp gidiyor. Böyle bir şey oluyor. Hiçbir, yani polisin daha önce bunu öldüren polisin daha önce de vukuatı, bol bol vukuatı olduğu da ortaya çıkmış. Daha önce bir sürü de yalan söylediği ortaya çıkmış. Çok ilginç. Bu arada dün Guardian gazetesinde de Trump'ın katıldığı bir toplantının ayrıntıları vardı. Siyah Gazeteciler Ulusal Derneği'nde konuşmacı olarak katılıyor. Özellikle siyahlarla ilgili sorular soruluyor. Siyahlar size neden oy versinler diye soruyu sormuşlar. Yani normal bir, çünkü kendi kitlesi öyle yani. Zaten düzenleyen siyah gazeteciler. Çok kızmış bu soruya. Ben bunu şey olarak, hakaret olarak algılıyorum demiş ve çeşitli yalanlar söylemiş. Guardian gazetesinde de ayrıntılı olarak vardı. Kamala Harris siyah olduğunu şimdi hatırladı. Önceden siyahım demezdi demiş. Evet, o Hintli olduğunu söylüyordu diye. Evet, çok acayip gelişmeler de olmaya devam ediyor. Biz tarihte bugüne tekrar devam edelim. 1944'te bugünse Polonya'nın Varşova kentinde Nazi işgalcilerine karşı şehir çapında büyük bir ayaklanma başladı. Polonya'nın ana direniş hareketi olan Yurt Ordusu hem Nazi Almanya'sının yenilgisine yardımcı olmak hem de kendi ülkelerinin egemenliğini savunmak için şehrin büyük bölümlerinin kontrolünü ele geçirmeye ve Sovyetler gelene kadar onları elinde tutmaya çalışıyor. Ancak Kızıl Ordu şehrin dış mahallelerine yaklaşıyor olsa da ayaklanmaya çok az yardım gönderiyor. Batılı müttefiklerden gelen destek de son derece sınırlı. Böylece 2 aydan fazla 63 gün süren savaşın ardından Naziler şehrin %90'ına sistematik olarak yok ediyor, imha ediyorlar, hakim oluyorlar ve ayaklanmayı acımasızca bastırıyorlar. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği ise daha sonra Polonya'ya yeraltı direnişinden arta kalanları da tasfiye ediyor. Direnişçileri zaman zaman Nazilerin kullandığı aynı hapishanelere atıyor. Çok ilginç. Ve 1967 yılında bugün Hürriyet gazetesinin haberine göre Tuzla'da bir grup müzisyene top enseleri kaldırma ve mücadele cemiyeti üyeleri tarafından saldırı gerçekleşmiş. Aralarında Kayahan Açar'ın da bulunduğu grup üyelerinin saç ve favorileri saldırganlar tarafından zorla kesilmiş. Bu da ilginç bir, Böyle bir gerçekten cemiyet bir varmış yani. cemiyet var. Top ense. O zamanlar top ense diye bir şey vardı. Şimdi var mı bilmiyorum ama. Ben hiç ne anlama geldiğini bile anlamadım açıkçası. Top ense ne demek? Evet, böyle saçları arka tarafından ense tarafındaki saçları uzun tutmak. Bundan ibaret. Top ense. Onları zorla kesmek için cemiyet mi kurmuşlar? Evet. Bu tamamen başka bir sürü solculuğu da eşcinselliği de başka şeyleri de hatırlattığı ve düşündürdüğü gerekçesiyle yanılmıyorsam öyle olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi ne yapalım? Genco Erkal'ı anlatalım, değil mi? Evet. Bir duyurumuz var. Yani pandemi günlerinde büyük tiyatro sanatçısı ve son derece her konuda biyolojik çeşitlilik de dahil olmak üzere her konuda aktivizmini de yapan önemli tiyatrocu Genco Erkal 86 yaşında hayata veda etti. Kan kanseriydi. Biz pandemi günlerinde Vakainame programımıza konuk olmuştu, konuk almıştık kendisini. Açık Radyo'daki bu röportajında, mülakatında Erkal pandeminin tiyatrolar açısından yarattığı zorlukları işte bize, Güven Güzeldere ve bendenize anlatmıştı. Programın sonunda da hem Türkiye tiyatrosunun genel sorunlarını özetlemiş hem de pandemi döneminde devletin neler yapabileceğini anlatmıştı. Kısa bir bölümü dinletelim. Yani Türk tiyatrosunun genelde hastalıklı bir yapısı var. Özellikle tiyatrolarıyla, özel tiyatrolarıyla bir türlü kurumsallaşamıyor. Bu devlet tiyatroları da daha Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusuna göre düzenlenmiş yasalarla ilan ediliyor. Biz geneli kapsayan bir tiyatro yasası yok yani Türkiye'de ve tiyatrosu bir türlü kurumsallaşamadı. İşçi sendikaları da kurumsallaşamadı. Mesela sizin orada Amerika'da Equity var ki çok kesin kurallarıyla çalışanların haklarını koruyan, bizde öyle bir sendika yok. Zaten devlet tiyatrolarının, özellikle tiyatrolarının grev yapma hakkı yok, direnme hakkı yok. Bütün bunların, yani bütün tiyatronun organizasyonunun baştan düşünülmesi lazım. O çok ayrı bir konu, dediğim gibi şöyle 2-3 dakika içinde toparlanacak bir şey değil. Benim şimdi kapanış için söyleyeceğim belki de devletin bu pandemi sürecinde zor durumda kalan tiyatrolara verebileceği bazı destekler var. Onlardan biraz söz edebilirim. Bunlardan bir tanesi vergi borçlarını ertelemek olabilir. Bir kısmını affetmek olabilir. Ondan sonra tiyatrolardan bu katma değer vergisi dediğimiz biletler üzerinden de bütün patronlardan alınan bir %'lük vergi var. Onun oranını ya tamamen kaldırabilir ya çok cüzi miktara düşürebilir. İşsiz kalan oyunculara, teknisyenlere bir yardım paketi sunabilir. Şimdi ben takip ediyorum tabii Londra'da, Almanya'da, Fransa'da bu pandemi nedeniyle bütün tiyatrolara çok önemli rakamlarda paketlerle yardım ve destek sunuyorlar. Bize maalesef hiç öyle bir şey olmadığı gibi sadece bizden iyi bandın arasını istediler, biliyorsunuz. Yani bizden bekliyorlar yardımı. Biz yapmışız onlara. Öyle bir çarpık yapılaşma var. Ama ne diyeyim, yani bu iktidardan da çok fazla bir şey beklemiyorum doğrusu. Ama bunlar yapılırsa iyi olur diye bazı şeyleri söylemiş oldum. Evet, Genco Erkal pandemi günlerinde bize anlatıyor tiyatroların sorunlarını ve nasıl çözümler getirilebileceğini her zamanki belagat dolu cümleleriyle usta sanatçı belirtiyor bunu. Yani politik tiyatronun da öncülerinden Nazım Hikmet'in de unutturulmak istenen sesi Genco Erkal. Bunu da Gökçer Tahincioğlu Yüzleşme Sütunu'nda T24'te bugün 1 Ağustos tarihli yazısında dile getiriyor ve Cumhurbaşkanlığı'nın hapis inadından vazgeçmediğini, Genco Erkal'ın da yargılanırken sanık olarak veda ettiğini söylüyor. Kanser tedavisi süren Genco Erkal, Yargıtay'daki dosyası karara bağlanmadan, hakkındaki karar kesinleşmeden sanık sıfatı devam ederken "Hoşça kalın dostlarım" diyerek yaşama veda etti. Şimdi kayıtlara da dosyasının, davasının yani ölüm nedeniyle düşmüş sayılacağı girilecek diyor Gökçer Tahincioğlu ve Türkiye dev bir sanatçıya böyle veda etmiş olacak diye anlatıyor. Durum çarpıcı değil mi? 5 yıl sonra işleme konulmuştu ihbar. Evet. Ve ondan sonra bir ara birinin nasılsa aklına gelmiş demek ki. Evet. Yani ilk ifadesinde de savcıya şöyle söylemişti Genco Erkal: "Hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmadım. Bunu kendime yakıştırmam. Ben Cumhurbaşkanlığı sistemine, çevre katliamlarına, laik bir ülkede sürekli din olgusunun siyasi malzeme olarak kullanılmasına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri nedeniyle hapis yatmasına, yoksulları daha yoksul kılan bir düzene karşıyım. Buna ilişkin görüşlerimi eleştiri sınırları içinde aktardım. Burada hakaret yoktur" diyor. Buna rağmen de savcı davayı açıyor. Duruşmalar İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Erkal da sanatçı dostlarının da takip ettiği avukatlarını da eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın yaptığı o duruşmada da kendini savunmuştu. İlginç bir şey de veriyor. Önemli bir noktaya şey yapıyor. Yani paylaşımlarında hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı. İddianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyet'in temel değerleri olmak üzere doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için de teşekkür ederim" diyor. Bütün bunlara rağmen de böyle devam ediyor. Üstelik Fransa'da yani, ne zamandı hatırlamıyorum ama orada devlet başkanına hakaret edilmesine mahkeme ifade özgürlüğünü doğrudan hakarete demişti. Çünkü bu makamda bulunan birileri, yani aldığı kararlar milyonlarca insanın hayatını etkilemekte olduğu için ağır eleştirilere de açık olmak durumundalar diye kararı vardı mahkemenin. Net olarak söylemişlerdi. Avukat kazandı zaten. Onu söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaret davaları Türkiye'de bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Fransa'da bu suçtan 2 dava açılmış. Türkiye'de ise sadece 7 yılda 169 bin soruşturma ve 38.608 dava açılmış. Savcılık görüşünü değiştirip 2022'deki 3. duruşmada Erkal'ın beraatini talep ettiyse de bu da bitmiyor. Avukatı Turgut Kazan'ı bile şaşkına düşüren ve aslında düşürmeyen bir süreç yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı karara itiraz ediyor. Erkal'ın mutlaka ceza alması gerektiğini düşünüyor Cumhurbaşkanı'nın avukatları. İstinaf Mahkemesi de ayrıntılı bir gerekçeyle beraat kararını yerinde buluyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı temsilcisi avukatlar yine vazgeçmiyorlar. Artık 86 yaşına gelmiş sanatçıyla ilgili istinaf kararını da temiz ediyorlar. Cezaevine girse rahatlayacaklardı diyor Tayıncıoğlu. Ve kanser tedavisi gören Genco Erkal, Yargıtay'daki dosyası karara bağlanmadan, hakkındaki karar kesinleşmeden sanık sıfatı devam ederken "Hoşça kalın dostlarım" diyerek yaşama veda etti. Şimdi davası düşmüş olacak, dosyası ölüm nedeniyle düşmüş sayılacağı girilecek. Türkiye'de bir sanatçıya böyle veda etmiş olacak diyor Tahincioğlu. Ancak ve birileri aynı biçimde bunu cezalandırın, onu da hapse atın, bunu da yasaklayın demeyi sürdürecek. Ancak hiçbirinin adı Genco Erkal gibi hatırlanmayacak, bilinmeyecek diyor. Şimdi Genco Erkal'dan bir parça dinleyelim, değil mi? Evet, Genco Erkal'ın şu anda sosyal medyada, televizyon kanallarında, radyolarda, hatta Açık Radyo'da da zaten çeşitli programlarında Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğu seslendirmeler ya da Fazıl Say ile birlikte yaptığı oratoryo, Nazım Oratoryosu, bunun bazı bölümleri yayınlanıyor. En çok da yaşamaya dair şu anda en yaygın olarak paylaşılan şey o. Biz biraz daha az paylaşılan bir şiir seslendirmesini seçtik. Yine Nazım Hikmet'in Ellerinize ve Yalana dair şiiri bu. Onu dinleyebiliriz. Evet. Bütün taşlar gibi vakarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar, ah benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim, yani bütün insanların %70'inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız, elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim, uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Türkiye'nin en büyük tiyatro sanatçılarından biri olan Genco Erkal 86 yaşında vefat etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden biri olan ve dünyanın, Nazım Hikmet'in Ellerinize ve Yalana Dair adlı şiirini söyledi, terennüm etti. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Müzik olarak Grigori Sokolov, Chopin'in 20 numaralı nocturne'ünü seslendiriyordu. uyarlama da Ahmet Yıldız tarafından yapılmıştı. Genco Erkal'a da Nazım Hikmet'e de birer günaydın diyelim ve bu bölümü kapatalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Bizler huzurlardayız tekrar. Saat 8.30-4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye, yani Orta Doğu'da ve bütün dünyada çok önemli bir yeni bölge savaşına yol açabilecek. Hatta bunun da belki de bölgeyi de aşıp ortalığı birbirine sokacak devasa bir savaşa yönlendirebileceği meselesi var. Ama onu ayrıntılı olarak ele almak gerekecek. Biraz şeye dönelim biz, Türkiye'deki hukuksuzluğun, hukuk sorunlarının en tipik örneklerinden birini teşkil eden bu Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber ortalık yine tamamen bir bilinmezlerden oluşan, tam anlamıyla Durkheim'in anomi kavramına, kurallarla toplumun ilişkisi, bireylerle toplumun ilişkisinin ortadan kalktığını ve hukuk temellerinin de yok olduğunu, bundan iyi ortaya koymadığını düşündüğümüz bir olaya dönelim. BBC'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek milletvekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı. Yani Atalay avukatlarının yanı sıra TİP ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden, yani DEM Parti'den yapılan başvurular birleştirildi ve karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi açıkladığı gerekçeli kararla Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu belirtmişti. Bunun yok hükmünde olduğu çeşitli defalar gerek meclis salonlarında, kürsülerden, gerekse çeşitli yazılarda, gazetelerde, yani hükümet yanlısı olmayan, iktidar yanlısı olmayan mecralarda defalarca dile getirilmiş, hukukçular tarafından söylenmişti. Ama nihayet böyle bir şey oldu. Yani 22 Şubat tarihli gerekçeli karar, bu yok hükmünde olduğunu belirtmesi resmi gazetenin bugünkü 1 Ağustos tarihli sayısında yayımlanmış durumda. Evet, yani 4'e karşı 10 oyla Yüksek Mahkeme Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay'la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna, yani hukuki bir değeri yok, Yargıtay kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına hükmediyor. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani açıklama yapan Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Anayasa Mahkemesi Yargıtay kararının hukuki değerinin olmadığını vurgulamış oldu. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, bağlayıcıdır. Herhangi bir başka başvuruya gerek kalmaksızın kararın gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor dedi. Gel gelelim, tam da öyle olmayabileceği söyleniyor. Aynı şekilde TİP Genel Başkanı Erkan Baş da X hesabından yaptığı açıklamada ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli. Can Atalay'ın derhal tahliye edilerek milletvekili yemininin ardından görevine başlaması sağlanmalıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de aynı şekilde tahliyesi, Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve hızla yemin ederek milletvekilliği görevine başlaması gerektiğini vurguluyor. DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan da siyasi tutsak olduğunu Can Atalay'ın söylüyor ve meclise Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirme çağrısında bulunuyor. Son derece ilginç, şaşırtıcı ayrıntılarla dolu bir hukuki süreç var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum şu ana kadar duyduğumuz en ilginç açıklamalardan birini yapmıştı ve Anayasa Mahkemesi bütün mahkemelerin üstü değildir, Yargıtay'la eşit derecededir demişti. Siyasi bir karar verdiğini söylüyordu. Çünkü Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığını söylemişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile ise Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı uyulmamasına karar vermişti. Bunlardan Kendisi böyle de bir tuhaf. hukukçu, evet. Evet. Gerçekten çok çarpıcı. Yargıtay, yani İstanbul 13. Ağır Ceza bu kararı uygulamıyor ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderiyor. O da Anayasa Mahkemesi süper temiz mahkemesi gibi davrandı. Böyle bir hüküm kuramaz diyor. Karara uyulmayacak diyor Yargıtay'da. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu da dünyada, Türkiye'de ve dünyada da çok ender görülen şeylerden biri olmalı yani. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Oy kullanan, olumlu oy kullanan üyeler hakkında. Anayasa Mahkemesi de bunun üzerine 21 Aralık 2023'te ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bu karar yok hükmünde dedi. Yani tamamen bir şey, soyut, yani Kafkasal ve aynı zamanda Aziz Nesinlik diyebileceğimiz, hatta biraz da 1984 gibi distopyaları da hatırlatan Cesur Yeni Dünya'yı da sayabildiğin kadar bir durumun özelliklerini taşıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 3 Ocak'ta bu karar yok hükmünde diye bir karar aldı. Yok hükmündeki kararlar alınıyor ve devam ediyor. Sürekli kararlar yok hükmündeki Neyin var olduğu kararları belli değil artık. belli değil. Yok oluş Hiçbir şey isyanı. yok. Yargıtay'ın bu kararının 30 Ocak'ta Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atay'ın milletvekilliği düşürülmüştü Atalay'ın. Avukatlarının yanı sıra TİP, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Şimdi ne olacak? Gökçer Tayıncıoğlu da yazmış ama ne olacağını kimse O da belli bilmiyor. değil. Bilmiyor. Vekillik düşmedi. Yargıtay'ın verdiği hukuki bir karar değil diyorlar. Yargıtay ve meclise sert eleştiriler geliyor. Hukuki değerden yoksun sayılıyor işte. Senin de dediğin gibi. Üyelerden de Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil karara muhalif kalıyorlar. Ama 10 üyenin oyuyla karar veriliyor. Bu tabloya göre diyor Tayıncıoğlu, aslan ve kuzun yerine daha sonra seçilen üyeler aksi yönde oy kullansalar bile, ki bu akla geliyor, aksi yönde oy kullansalar bile çoğunluk yine Atalay'ın vekilliğinin düşmediği yönünde oy kullanmış olacaktı. Anayasa Mahkemesi anarşist mi acaba? Karar Zühtü Arslan'la Emin Kuz'un emekliliğinden önce 22 Şubat 2024'te verilmişti. Ancak gerekçesi yeni tamamlandığında şimdi yürürlüğe girmiş oluyor. İki ayrı başvuruyla ilgili olarak verilen bu kararlara göre Meclis Genel Kurulu toplanarak Atalay'ın milletvekilliğini yeniden kazandırması gerekiyor. Bu konuda pek bir şüphe yok. Ancak Meclis Başkanlığı'nın özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin olası tepkisi karşısında bunu yapıp yapmayacağı belirsiz diyor Tayıncıoğlu. Daha önce mecliste Enis Berberoğlu'yla Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği yeniden kazandırılmıştı. Bu vekilliğin yeniden kazandırılması halinde Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı yine uygulanmış olmayacak. Çünkü mahkemenin kararına göre Atalay'la ilgili gezi yargılaması için durma kararı verilerek tahliye edilmesi gerekiyordu. Halbuki gezi yargılaması için durma kararı verilmedi ve öyle bir tahliye olmadı. Ne olacak bilinmiyor. Senin bir fikrin var mı? Yargısal aktivizmdir Ömer Bey, bütün bunlar. Tam İngiltere'de yükselen bir kavramdı ya, özellikle Evet. mahkemenin iklim aktivistlerini haklı bulduğu durumlarda yargı mensuplarına dair iktidar şey diyordu. Bunlar aktivizm yapıyor, bu mahkeme, yüksek mahkeme aslında hukuku uygulamıyor. Çünkü insanlar sokağa inmiş, işte yol kapatıyorlar. Siz ise onlara haklı buluyorsunuz. Demek ki siz o zaman hukuku değil, yargısal aktivizmi ön plan alıyorsunuz diye. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri bazı kararlar için Türkiye'de de bu kavram böyle ufak ufak kullanılmaya başlanmıştı. Hatta çeşitli yazılar çıktı bu konuya dair. Evet, son derece çarpıcı şeyler oluyor. Hukuk, yani meselelerine girince yalnız böyle değil, cinayet ceza davaları konusunda da çok tuhaf gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi, sonuncusu da T24 haber servisinden 31 Temmuz tarihli gece vakti gelen bir haber var. Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini rehine alıp öldürdü diye bir haber var. Okuması bile insana kolay gelmiyor. Ve Abdüllatif Şener de oradaymış. Yani oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla rehine aldığı sırada sokağa çıkarak polise ihbarda bulunmuş. Bu da son derece ilginç bir hukuki ve durum yani. Ne denir? Suç kriminoloji dalına girecek. Bedirhan Şener, dahası da var. 2023 seçimlerinden 4 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi özel kalem müdür yardımcılığına getirilmiş. Yani özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel kalem müdür yardımcılığına getirilmiş olan kişi, hem de hemen seçimlerden önce, şimdi kendisi bir cinayetten, öz anneannesini önce rehine alıp sonra öldürmekten yargılanacak. 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetinler'i silahla vurarak öldürmüş ve olaya ilişkin olarak bu durumu polise bildiren eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener'in evinde rehine aldığı 80 yaşındaki anneannesini vurarak öldürmesine ilişkin açıklama yapan Abdüllatif Şener, psikolojik sorunları olan oğlum demiş diye başlıyor. Kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz, vahim bir olay diyor. Nereden biliyor anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini? Onu bilmiyoruz. Peki anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş eden ve cinayet işleyen, bu psikolojik sorunları olan insan çok kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel kalem müdür yardımcılığını yapabiliyor, değil mi? Evet. Demek ki öyleymiş. Evet. Çok yani sosyal psikolojik sorunları ondan sonra mı başlamış, yoksa meclise özel kalem müdür yardımcılığına getirildiği sırada var mıymış, bilemiyoruz. Vahim bir olay demiş. Ona katılmamak mümkün değil Abdüllatif Şener'in. Ama yani bir komşu, Şener'in eşi Berrin Şener, bir kadın, yani komşu şöyle demiş: annemi vurdular diye bağırdı bir kadın. Bu Şener'in eşi Berrin Şener oluyor. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direkt kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım, su verdim, yardımcı oldum diyor. Yani komşuların gözleri önünde gelişen bir cinayet olayı. Daha sonra polis ve ambulans geldi, sağlık personellerini içeri almadılar silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik diye olayı anlatıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner arasında Ayrancı mahallesinde, Çankaya ilçesinde, Ankara'nın oradaki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış. Kavgaya dönüşmüş. Anneannesini önce silahla rehine almış Bedirhan Şener. Bunun üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirmişler. Tam bu sırada evden 4 el silah sesi gelmiş ve anneannesi Çetinleri silahla vurarak öldürmüş. Ruhsatlı mı ruhsatsız mı silah bilinmiyor, konuşulmuyor. Böyle yani özel harekat polis ekibi de gönderiliyor. İşte öyle. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner burada her zamanki terimle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. Tuhaf bir haber değil mi? Komşular Berrin Şener annemi vurdular diye bağırdı demişler. Doğan Demirören haber ajansında yer alan bir haber bu da. İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi de olay öncesinde tartışma sesi duymadım demiş. Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Paniğe kapıldım ve pencereyi açtım. Bir kadın, Şener'in eşi Berin Şener, annemi vurdular diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı. O da telefonla uğraşıyordu. Ben direkt kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik diyorlar. Böyle bir durum. Yani yorumlamaktan daha fazla yorum yapacak ne halimiz ne de hastalığımız olduğunu söyleyerek evet, devam edelim. Ve dünya hallerine geçelim. Neyle devam edelim? Evet, bu Filistin'deki gelişmelerden isterseniz bahsedelim. Çünkü gerçekten bölgesel bir gerilim artmış durumda. İran intikam çağrısı yapıyor. Çünkü açıkça Tahran'da resmi bir ziyaret için bulunan Hamas lideri, Hamas siyasi büro lideri Haniye suikaste uğradı ve İran yaptığı açıklamada onun güvenliği bizim sorumluluğumuzdaydı dedi. Bu saldırıyı üzerine aldı. Yani aslında bir bakacak olursanız böyle algılanmış olması normal. İsrail çok pervasızca önce Beyrut'ta aynı gün içerisinde 24 saat içerisinde önce Beyrut'ta yine başka bir ülkenin başkentinde saldırı düzenlemişti. Sonra da İran'ın başkentinde yine bir siyasi suikast düzenlemiş oldu. Gerçi İsrail bunu hiç resmi olarak kabullenmedi ama dün akşam saatlerinde Netanyahu isim vermeden, Haniye'nin ismini ağzına almadan bir açıklama yaptı. İlk kez konuştu ve İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik demiş. Bu üstü kapalı bile olsa kabul ettiği anlamına geliyor tabii. İran'da buna daha önce hatırlanacağı üzere yüzlerce füzeyle, İsrail'e yüzlerce füze göndermişti. Büyükçe bir kısmı hem İsrail'e yardım eden çevre ülkeler, hem Amerikan donanması, hem de İngiliz birlikleri ve işte bu demir kubbe denilen sistemle bertaraf edilebilmişti. Ama böyle bir bölgesel savaşın eşiğinden dönülmüştü. Şimdi ne olacağı belirsiz tabii. Ve Haniye, Hamas lideri, sadece birkaç gün önce bir açıklama yaptı ve Filistin'deki tüm esirler için 3 Ağustos'ta bütün Filistin dostlarını dünyanın dört bir yanında eylemler düzenlemeye çağırmıştı. Şu anda 3 Ağustos'ta zaten bu tarz eylemler olacaktı. Muhtemelen şimdi oldukça büyük olacak. Hatta bu eylemlerden bir tanesi de İstanbul'da gerçekleşecek. Filistin Eylem Komitesi dün bir açıklama yaptı. Bu 3 Ağustos eylem kararı Haniye suikastinin öncesinde alınmış. Şimdi herhalde daha büyük bir kalabalık sokağa inecektir. 3 Ağustos Cumartesi saat 18'de İstanbul Beyazıt Sultanahmet Meydanı'nda Filistin halkının sistematik işkence altındaki esirleri için yaptığı uluslararası eylem çağrısına destek olmak için sokaklarda olacağız. Sultanahmet Meydanı'nda olacağız diyorlar. Evet, yakından takip etmek gerekiyor bunu. Çünkü yani New York Times'ın bu breaking news dedikleri haberine rastladık. Yani dün gece saat 11 sularında gelen bir haberde artı gerçek almıştı. New York Times'ın İranlı kaynaklara dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü gazetelerinden biri, en büyük yayın organlarından birisi, şeyde siyasi lider Tahran'da, İran'ın siyasi lideri, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından dini lider Hamaney, İsrail'e doğrudan misilleme emri verdi diye bir evet, haber veriyor ve bunu İranlı kaynaklara dayanarak söylüyor. İran'da her konuda son söz söyleme yetkisine sahip olan kişi Hamaney, dini otorite, mutlak otorite, askeri yetkililere Haniye suikastine misilleme olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiğini yazmış. Ve bu habere göre Hamaney emri bu sabah Haniye suikastinin ardından diyor, bu dünkü haber, dün gece geldi ama dünkü haber, Haniye suikastinin ardından kendi başkanlığında acilen düzenlenen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında vermiş. Ve New York Times'ın bu haber iddiasını, bu haber ve iddiasını ikisi devrim muhafızlarından olan 3 İranlı yetkiliye dayandırdığını belirtiyor. Tahran destekli direniş ekseninin Lübnan ayağı Hizbullah, Yemen ayağı Husiler, Husiler ya da Irak ayağı Haçlı Şabi'nin de ötesinde, bu üç ayaklı eksenin ötesinde İran askeri aygıtının doğrudan İsrail'e misillemede bulunabileceğini de işaret ediyormuş. Bu haberin bir kısmı da Haaretz'den, İsrail'in en büyük muhalif gazetesi Haaretz'den, dış haberler servisinden alınan bir şeydir. Karışık bir haber bu. Evet. Yani birleşik bir haber. İran'ın da bir gene artı gerçekte dün akşam gene aynı saatlerde gece yarısına doğru gelen haberlerde İsrail'in Tahran'daki Haniye suikastinin Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi dediği de İran tarafından açıklanıyor yani. Konseye bizzat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuptan bahsediyoruz. Yani İran'ın talebi üzerine toplandı ve 3 ülkenin, Cezayir'in, Rusya'nın ve Çin'in çağrısıyla toplandı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Acil toplantı, çünkü savaş durumları zaten sadece bu iş için gerekli. Bu vesileyle İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de mektup gönderdiği mektupta Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldüren ya da Haniye diye de söyleniyor, İsrail füze saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi diyorlar. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mektupta şunu vurguluyor: İsrail'e hesap sormalı. Bu eylem Amerika'nın izni ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi. Böylesine iğrenç bir suç üst düzey bir resmi konuğu hedef alıyor. Çünkü orada yeni Peskeşiyan'ın seçilmesi dolayısıyla İran'da seçimlerden sonra tebrike gidiyor, zaten törene gidiyor Hamaney ve orada vuruluyor kendi mekanında, orada evde. Üst düzey bir resmi konu hedef alan böylesine iğrenç bir suç, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlali olduğu kadar uluslararası hukukun aleni, yani açıkça ihlalidir diyor. Ve İsrail'in saldırgan eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için potansiyel yaptırımlar ve diğer önlemlerin uygulanması dahil derhal harekete geçmeye çağırıyor Güvenlik Konseyi'ni diyorlar. Ayrıca da Amerika'da sorumlu dedikten sonra da İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan terör eylemine uygun yanıt verme hakkını saklı tuttuğu da dile getiriliyor. Yani mesele sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuru yapmakla, uyarı yapmakla bitmiyor diyebiliriz. Çok kritik bir döneme girdiğimizi de söyleyebiliriz. Ya zaten öyleydik ama. Evet, öyle. Şimdi herkes tabii neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı, yani neden İsrail'in iki ayrı ülkede 24 saat içerisinde bir üst düzey iki isme suikast düzenlediğini konuşuyor. Gazze'de tabii muazzam bir yalnızlaşma yaşamıştı. Soykırımcı işgal sebebiyle bir İsrail'i var eden kurum Birleşmiş Milletler neredeyse bütün kurumlarıyla İsrail'i eleştiriyordu. İsrail'in talebiyle kurulan, Filistinli mülteciler için kurulan UNRWA, İsrail Meclis tarafından terör örgütü. Yani bu dünyada ilk kez olan bir şey olsa gerek. Bir Birleşmiş Milletler grubunun terör örgütü olarak lanse edilmiş olması. Ve en eski kuruluşlarından, en iyi bilinen. İsrail kurdurdu zaten yani, evet. O kurumu yani. Bunu daha önce Cengiz Aktar'la birlikte konuşmuştuk. Uluslararası Adalet Divanı, yani pek öyle İsrail düşmanı olarak bilinen bir kurum değil, dünyanın en üst düzey mahkemesi. İşgalci olarak hem karar aldı hem de bir soykırım gerçekleşmekte olabileceğine dair ciddi ibareler var ve bunu durdurması gerektiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni en üst düzeyden tutuklanması için bir talepte bulundu. Şimdi Batı'da, Fransa'da birinci olan Halk Cephesi Filistin'i tanıyacağını söylüyor. İngiltere'de yeni seçilen İşçi Partisi Filistin'i tanıyacağını söylüyor. Kamala Harris, Netanyahu dinlemeye kongreye gelmedi. Bu meseleye bir son vermesi gerektiğine yönelik açıklama yaptı. Ama Ömer Çelik bir açıklamasında, Haniye'ye andığı AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu kongredeki konuşmasını tabii hatırlatmış. Bence haklı bir uyarı. Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır diyor. Evet. Oradaki her alkış bugünkü suikaste verilen destek olarak ortaya çıkmıştır diyor. Gücü birazcık tabii buradan almış da olabilir. Fakat bu yalnızlığı aşma konusunda meseleyi bölgesel savaşa çevirmeye çalıştığına yönelik işte Netanyahu'nun evet. yorumlar var. Çünkü hemen Amerika, yani bu konuda Gazze'de yaşananlar konusunda Amerika bile artık eleştiri getiriyor iken, şu anda İran'ın saldırma tehdidine karşı İsrail'i savunacağını Amerika söyledi. Bu istediği artık her türlü İsrail'in mali veya askeri desteği almaya devam edeceği anlamına geliyor. Batı'da işte Fransa, İngiltere bile artık eleştiriyorken belki bunların da düşmesi söz konusu. Herhalde Netanyahu'nun en büyük isteği, en büyük hedefi bu olsa gerek. Zaten Common Dreams'te yanlış hatırlamıyorsam bir yazı vardı. Evet, Jake Johnson, o da bahsediyordu bu suikastle birlikte işte Netanyahu kendi iktidarını da korumayı amaçlıyor. Çünkü asıl kendi derdi, çünkü mahkemede yargılanmış ve hatta mahkum olmuştu yolsuzluktan çeşitli 3 ayrı davada, onu kendisini kurtarmaya da çalışıyor diyorlar. Evet, üstelik ayrıca bu suikastle birlikte bu sürmekte olan, hala bir yılan hikayesine aslında dönmüş olan ateşkes görüşmeleri Hamas'la, yani aslında Haniye ile sürdürüyorlardı. En evet. baş sorumlu kişi Haniye. Yani müzakere sürdürdüğünüz kişiyi suikastle öldürüyorsunuz. Hem Katar hem Mısır hem diğer ülkeler bunun, yani Netanyahu'nun artık ateşkes istemediğinin kanıtı olduğunu söylemişler zaten. Evet, aynı şeyde Democracy Now! Çok kapsamlı bir yayın yaptı bununla ilgili. Yani bir bölgesel savaş başlatacak mı İsrail diye ve hem yani Hamas liderini İran'da öldürüp hem de Hizbullah komutanını Beyrut'ta öldürdüğü çok kritik bir durumda. İşte çeşitli konuklar var ve bir de alıntı yapmışlar Mustafa Barghouti'nin, yani çok uzun süreden beri Filistinli politikacı, tanınmış politikacı Mustafa Barghouti, zaten Benjamin Netanyahu'nun senin de dediği gibi daha geniş bir savaşı hedeflemekte olduğunu açıkça söylüyor. Hatta onun da ötesine geçip Amerika Birleşik Devletleri'ni de İran'la ve bütün bölgede bir çatışmaya sokmak peşinde olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde Karim Makdisi, uluslararası politika profesörü Amerikan Beyrut Üniversitesi'nde, oradan Karim Makdisi, İsrailli tanınmış gazeteci ve yazar, Haaretz sütun yazarı Gideon Levy ve Filistinli Amerikalı gazeteci ve Amerikan Üniversitesi'nde Beyrut'ta çok tanınmış bir akademisyen olan ve aynı zamanda Washington DC'de Arap merkezinin de üyelerinden birisi olan Rami Huri, hepsi birden çok ciddi bir şeyin eşiğinde olduğumuzu söylüyorlar. Bölgesel, hatta bölgenin sınırlarını da aşabilecek bir durumun ve bunun birinci derecede sorunusunun da Benjamin Netanyahu olduğunu söylüyorlar. Hatta çok acayip şeyler var. Aşırı sağcıların tamamen eline düşmüş olduğunu da belirtiyorlar. Yani şeyden bahsediliyor, eski bir hukukçu olarak söyleyebilirim. Şu anda Filistinlilerin rızına geçme hakkı için isyan edenler var diye de Diana Butto Zeteo'da yazmış. Bugün İsrail'de yaşamak evet. böyle bir tuhaflık diyor. Evet, süreyi açtık. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar. Günaydın Haluk, merhabalar. Günaydın. Evet, bugün durumumuz ekonomik otomasyon üzerine konuşacağız herhalde, değil mi? Otomasyonu evet. Yönetmek mümkün mü sorusuna cevap arıyoruz. Evet, bir süredir bu herhalde üçüncüsü olacak galiba otomasyon meselesi. Artık burada tabii son olarak bu hafta bu otomasyonu konuşalım diye düşünüyorum. Ondan sonra daha ciddi ve bugün sabahtan beri verdiğiniz o kötümser haberlerin temel kaynağını tartışmaya, neoliberalizmi tartışmaya başlarız diye düşündüm şeyden, Monbiot'un kitabından yola çıkarak. Şimdi otomasyona dönecek olursak, bu hemen hemen bütün ana akım da dahil olmak üzere bu sefer karşı karşıya olduğumuz otomasyon meselesinin mekanizasyondan farklı olarak büyük bölümü artık, yani bu araştırmaların büyük bölümü bu otomasyonun mekanizasyondan farklı olarak daha yüksek hızla ve daha yüksek bir yıkıcılıkla geldiğini gördüler. Dolayısıyla aslına bakarsanız bir 7-8 yıldır da bunu yönetmek mümkün mü diye bir soru da var etrafta. Ve bu doğrultuda epeyce bir çalışma da yapılmış durumda ana akımda. Şimdi bu gerçekten böyle bir şey mümkün olup olmadığını sormamız da gerekiyor. Çünkü az önce ben girişte de söylediğim gibi bugün karşı karşıya kaldığımız otomasyon boyutu gerçekten çok radikal dönüşümlere neden olabilecek ölçüde güçlü bir şekilde geliyor. Ve bunun aslında bir parça daha içeriğine de gireceğiz. Ama önce ana akım müdahale deyince ya da yönetmek deyince ne anlıyor, onu bir altını çizmekte fayda var. Çünkü bu ciddi bir sınırlılık içerisinde bu müdahaleleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar doğal olarak. Şimdi bir kere bir müdahalenin çerçevesi var. Bu çerçeve aslında piyasayla sınırlı. Yani bu müdahalenin öznesi durumunda, müdahaleyi gerçekleştirecek aktör durumundaki kurum sonuç itibariyle ekonomi yönetiminde içeren, ama daha geniş bir şekilde tanımlayacak olursak devlette kendisini, nasıl söyleyelim, devlete indirgenmiş biçimde kamusal bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurum hiçbir zaman aslında her şey yolunda gidiyorken ana akımın ya da işte klasik iktisadın yaklaşımı içerisinde piyasayı bozucu, tırnak içinde söylüyorum bunu tabii, piyasayı bozucu bir faaliyette bulunamaz. Piyasa içerisinde bir iktisadi aktör gibi davranamaz. Dolayısıyla bir tür böyle hani oyunun kurallarını koyan, o kurallar çerçevesinde belirli bir toplumsal refaha doğru toplumu götürecek şekilde oyunun oynanmasını sağlayan, tabiri caizse faul yapanları uyaran, gerekirse oyundan atan bir hakem niteliğinde. Yani böyle bir çerçeve içerisinde bir dizi iktisadi yönlendirmeyi de gerçekleştiriyor. Tabii bunun uç noktası aslında planlama. Ama bu planlama ihtiyacı, yani planlama tabii kökten aslında ana akım karşı. Fakat bu Sovyetler Birliği'nde planlamanın bir ekonomiyi düzenleme performansı çok yüksek olunca ister istemez bu planlamayı işte yönlendirici planlama, şu bu falan gibi kavramlarla birlikte destekleyerek müdahale setinin içerisine dahil ettiler. Ondan sonra da işte bu neoliberalizmin egemenlik kazanmasıyla birlikte yavaş yavaş o 60'lardaki yüksek popülaritesini kaybetti. Hatta bizim gibi ülkelerde zaten iyice şey oldu, işlevsiz hale geldi. Yani bugün Türkiye'de planlama halen sözüm ona gerçekleşiyor, ama bu planlama bir rutine dönüşmüş durumda. Ortaya çıkan eser, şey diyelim, planları o bence okuyan bile yok. Yani bırakın ona uygun davranmayı, okuyan dahi yok. Şimdi çerçeveyi böyle tanımladıktan sonra müdahale araçları neler, ona bir bakmak lazım. Şu sıralarda biraz gündemde, o yüzden bu müdahale araçlarını herkes hemen hemen biliyordur. Bir teşvikler, yani işte teşvik bir özendirici yönlendirme aracı olarak şey yapılabilir. Yatırım teşvikleri veriliyor. İşte bu belli alanlarda ya da belli türde yatırımların gerçekleştirilmesi için. Tabii bu Türkiye'de genelde yabancı yatırımın teşvik edilmesi, yani nakit döviz likiditesi ile ilgili problemleri çözmek üzere kafamıza kazınmış durumda, ama gerçek durum, gerçekte işte düzgün işleyen bir ekonomide bu sermayenin piyasa sinyallerine göre kararlarını verdiği, ama bu kararların her zaman toplumsal faydayı en yükseğe çıkartacak ya da işte o toplumsal refahı en yüksek noktaya çıkartacak şekilde olmayabileceği düşüncesiyle yönlendirilmesi gerekir. Bu yönlendirmeyi de işte teşvik ederek şu sektöre şu şekilde yatırımlar yapılırsa, yüksek teknoloji yatırımları yapılırsa falan filan gibi yönlendirmelerle bu teşvikler. Bu teşvikler aslında her ekonomide, Türkiye'de de öyle, gerçekten çok fazla ve bayağı mikro cerrahi diye adlandırabileceğimiz şekilde son derece küçük alanları hedefleyen bir önlemler manzumesi şeklinde de gerçekleşiyor. İkincisi, istihdam yaratmak ve korumakla ilgili teşvikler var, değil mi? Bu özellikle işsizlikle mücadele kapsamında, işte ne zaman görmüştük en son kapsamlısını? Covid döneminde, işte eğer sen istihdamı tutarsan, işten çıkartma yapmazsan, ben işte o istihdamdaki kişinin şusunu busunu öderim, şöyle yaparım böyle yaparım gibi teşvikler vererek aslında istihdamın azalmasını engellemeye çalışıyordu. Tabii bu aktif iş gücü politikaları falan çerçevesinde de geniş kapsamlı, Dünya Bankası'nın falan da çok önerdiği ama hiçbir zaman da çalışmayan bir teşvik dizisi oluşturuyor. Bir de sektörel teşvikler olabiliyor. İşte o da aslında bu yatırım kararlarının belirli sektörlere doğru yönelmesini sağlamak üzere tasarlanmış şeyler. Şimdi bu teşvikler işin bir parça yatırım tarafını düzenlemeye çalışırken bir de vergi meselesi var. Aslında vergi de önemli müdahale araçlarından bir tanesi. Tabii verginin sonucunda beklenen toplum büyük ölçüde yeniden bölüşümü gerçekleştirmek. Yani piyasada, çünkü artık apaçık ortada ve biliniyor, en başından beri biliniyor ki eğer piyasa herhangi bir müdahale olmaksızın işlemeye devam ederse, burada çok büyük eşitsizlikler ortaya çıkıyor ve bu büyük eşitsizlikler bir yanda yaygın ve derin bir yoksulluk yaratırken, öte yanda da yüksek bir refah ve işte nasıl söyleyelim, servet birikimi, sermaye birikimi gerçekleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla belli ölçülerde bu vergiler yoluyla bunu düzenlemeye çalışıyorlar. Şimdi burada ilginç olan, tabii bu otomasyon söz konusu olduğunda haliyle bu vergi, acaba vergileme yoluyla otomasyonun hızını kontrol etmek, düşürmek, bu kadar yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmasını engellemek mümkün mü sorusu ortaya çıkıyor. Bu konuda yapılmış epeyce bir çalışma var, ama ilginç çalışmalardan bir tanesi epeyce önce 2017 yılında robotları vergilemek gerekir mi başlığıyla yine NBR'da yapılmış bir çalışma. Bu ilginç bir çalışma, bir teorik model aslında, ama makalenin girişinde şöyle bir atıf var. Kurt Vonnegut diye hepimizin bildiği bir ünlü yazar, evet. Evet, ünlü yazar var. Bu kariyerine General Electric'te halkla ilişkiler bölümünde çalışarak başlamış ve orada bir gün bir freze makinesiyle bilgisayar bağlantısını görünce, bu delgeç kartlarla falan gerçekleştirilen bir şey. Yani otomasyonun çok başındayken, mekanizasyon aşamasındayken ortaya çıkartılmış bir makine. Bu makinenin en deneyimli ustaların performansını geride bıraktığını görünce Player Piano adlı romanı yazmış. Yani ilhamını buradan almış. Şimdi bu romanda, diyor atıf yaparken, çocukların kaderlerini belirleyen bir sınava girdiği bir dünyayı anlatıyor. Sınavı geçenler mühendis oluyorlar. geçemeyenler ve üretimde kullanılan robotları falan tasarlıyorlar. İşte bütün bu teknolojik gelişmeyi falan ilerletiyorlar. Sınavda başarısız olanlarsa işsiz kalıyorlar ve hükümet tarafından sosyal transferle ayakta tutuluyorlar. Şimdi bu böyle bir, tabii bu çerçevede daha sonra yazılmış çok sayıda roman, bilim işte evet, bilim kurgu var bunda da, evet, ben de seyrettim. Filmler, diziler, onlar bunlar, onlarcısı var. Ama sonuç itibariyle buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Bu makalenin girişinde buna atıf yaparak da aslında bu bir nevi içinde bulunduğu durumu tasvir etmeye çalışıyor yazarlar. Ve burada da işte teknoloji sonuç itibariyle hızlı bir şekilde geliştiğinde iş gücünün bir bölümü bu teknolojik gelişmeye adapte olabilecek vasıfları kazanacaklar. Bir bölümü, hatta çok geniş bir bölümü diyebiliriz, bu vasıfları kazanamayacaklar. Ve o zaman ne oluyor? Bir yandan da tabii emek verimliliğinde de büyük sıçramalar gerçekleşeceği için aslında zaten çalışma, ne diyeyim, toplumsal ihtiyaçların tümünü karşılamak için gereken zorunlu çalışma saati de azalmaya başlayacak. Ve bu geniş kitle sosyal transfere bağlı olarak hayatta kalan bir kitle olacak. Ama bunların hayatta kalıp kalmaması, şusu busu falan, onların tartışıldığı çok sayıda filmde, işte Açlık Oyunları falan filan gibi çok popüler filmler, diziler falan da söz konusu. Tabii bu geniş kitleyi aslında Hariri'nin kitabında geliştirdiği bir kavramla da sonra bir iki söyleşisinde de görmüştüm. Gereksizler diye adlandırıyor, değil mi? Bu sonuç itibariyle işte otomasyonun ulaştığı bu seviye emek verimliliğini o kadar yükseltiyor ki temel ihtiyaçları karşılamak için az sayıda çalışan yeterli oluyor ve burada işte geniş bir kitlede üretimde yer almıyor. Ama işte bölüşümde de ancak sosyal transfer yoluyla. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Aslında bu önemli bir mesele. Sonra bu şeyde, makalede geldikleri nokta, tabii böyle bir optimal tax veya vergi sistemi tasarlayalım. Bu optimalitenin tanımı ne olacak o zaman? Yani amaçları ne olması lazım? Burada da iki tane amaç tanımlıyorlar aslında. Bir tanesi, bu vergiyi uygulayacak iktisat yönetimi genç kuşakların uygun vasıflara yatırım yapmasını teşvik etmek istiyorlar, etmeliler. Yani ne oluyor? İşte toplumda özellikle yeni kuşağın bu teknolojik gelişmeye adapte olabilecek vasıfları kazanmasını sağlamak gibi bir işlev olması lazım bu vergi sisteminin. İki, geliri de yeniden dağıtacak bir mekanizma olması lazım. Çünkü biliyoruz ki bu robotların kullanımıyla, otomasyonun gelişmesiyle birlikte olağanüstü yüksek bir eşitsizlik ortaya çıkıyor ve bu da aslına bakarsanız toplumsal refahı düşüren bir özellik. Dolayısıyla bunu da ortadan kaldırmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında işte rutin olmayan, yani bu mavi yakalı, beyaz yakalı şeyler yapalım isterseniz, ya da mühendisler ve mavi yakalılar diyelim, otomasyonun ikame ettiği iş gücüne, ikame edebileceği iş gücünün dışında kalan vasıflı iş gücünün ücretinin de yükseleceği varsayılıyor ki bu geçen programda konuştuk, aslında pek de böyle olmuyor ama burada öyle varsayılıyordu. O zaman onlardan da bir miktar, dolayısıyla vergi alım, işte bu robotları üretim sistemine sokan, yatırımı gerçekleştirenlerden de vergi alım. Öbür tarafta dönüp buradan zarar görenleri işte sosyal transfer yoluyla ayakta tutalım. Dolayısıyla toplumsal refahın çok çökmesini, çok azalmasını engelleyecek bir sistem tasarlayalım. Şimdi hani tam bu noktada pardon sözünü keserek bir ilavede bulunabilir miyim? Bu vergi demişken ve gereksizlerden bahsetmişken aslında çok önemli iki yeni gelişme var vergilendirme konusunda. Gereksizler derken de milyarderleri kastediyorlar dünyadaki aslında. Çok ilginç bir şey var. Bugün George Monbiot Guardian'da çıkan yazısında Brezilya'da öne sürülen bir şey var. Brezilya İklim Bakanı Ana Tony bir kadın. Bir yeni bir hükümeti tarafından yeni bir vergilendirme sistemi öne sürüyor ve bütün dünya için ama Güney Afrika'da, Almanya ve İspanya'da da destekliyor bunu. %2'lik bir küresel vergi dünyanın bütün milyarderlerinin servetleri için sadece 3.000 kişiyi etkileyecekmiş süper zenginlerden. Ama yaklaşık dünyada yıllık 250 milyar gibi bir katkıda bulunacakmış yoksulluğu gidermek için falan. Ve bunun ayrıntıları var çok. Yani pandemiden sonraki 2 yıl içinde dünyanın en zengin %1'i ekonomik büyümenin %63'ünü yakalamış, ele geçirmiş durumda. Evet. Günde milyarderlerin kolektif serveti 2,7 milyar dolar yükselmiş. Halbuki yoksullar düşüyor. Bir ikincisi de bugün Edward Carver imzalı Common Dreams'de bir ilginç yazı var. Yani dünyanın önde gelen 85 ilerici ekonomistlerinin bir deklarasyon yayınlamışlar. Bir vergi reformu Honduras'ta düşünülüyor ama bütün küresel güney ülkeleri için model olabileceğini söylüyorlar. Ve yani bir müterakki vergi koyup bütün ülkelere de bunun örnek olabileceğini söylüyorlar. Bayağı ilginç aslında. Aralarında da 85 önde gelen ekonomist var. Joseph Stiglitz, Gabriel Tuchman, Jeffrey Sachs, Ann Pettifor ve Yanis Varoufakis gibi Progressive and Merge International'in şeyinde de yayınlanmış bu. Oldukça ilginç bir örnek oluşturabileceğini söylüyorlar. 85 ekonomistten gelen bir bildiri. Bunu herhalde önümüzdeki haftalarda konuşmamız ilginç olabilir. Şimdi söylediklerinden abi şunu aklıma geldi aslında. Şimdi bu teknolojik gelişme, otomasyon ne? Yani bir parça bunu Marx'ın meşhur Grundrisse'deki o makineler bölümüne giderek ele almakta fayda var. Çok ufuk açıcı bir metin aslında o. Şimdi bu otomasyon eninde sonunda sabit sermayenin büyümesi anlamına geliyor değil mi? Yani sabit sermayeye büyük miktarlarda yatırım yoluyla büyük miktarlarda sermayenin akması ve onun büyütmesi dolayısıyla değişir sermayenin payının ve hatta artık günümüzde gözlemliyoruz miktar olarak da azaldığı bir uç noktada da bunun iyice azalmaya başladığı bir şeye gidiyoruz. Değişir sermaye dediğinizde emek aslında. Evet. Yani üzerinden yani aslında ürettiğinden daha azını maaş olarak aldığı için kalan kısmı tırnak içerisinde kar olarak veya maks kavramı yani değeri olarak patrona kalan. Evet. Yani o yüzden değişir diye geçiyor. Evet. Bunun epey zaten bunun epeyce semptomlarını falan da görüyoruz. İşte emek payının düşmesi gibi bütün olgun kapitalist ülkelerde de bizim gibi ülkelerde de gayri safi yurt içi hasılada yani toplam katma değer içerisinde emeğin payının azalmakta olduğunu, bu bölüşümle ilgili bir sorun aynı zamanda. Ama bir yandan da bu işte tırışkadan istihdamları falan yönelmiş olması dolayısıyla aslında üretken olmayan alanlara doğru göçmek zorunda kalmasıyla dışarıya itilen emeğin, canlı emeğin, üretim sürecinin dışına itilen canlı emeğin toplamda baktığımız zaman, makro ölçekte baktığımız zaman yüksek teknolojiyi uygulayan, robotizasyon indeksinden falan takip ettiğimiz gibi büyük miktarlarda sıçramalarla bunu uygulayan ülkelerde de, kapitalist ülkelerde de bir verimlilik düşüşü görüyoruz ki bu da büyük bir çelişki olarak ortaya çıkıyor. Bunu da bir türlü açıklayamıyoruz. Açıklayamıyor ana akım. Şimdi bu sabit sermayenin gelişimi genel toplumsal bilginin ne ölçüde doğrudan bir üretim gücü haline geldiğini de ve dolayısıyla toplumsal yaşam sürecinin koşullarının ne ölçüde genel zekanın kontrol altına girdiğini ve buna uyum olarak dönüştürüldüğünü gösterir diyor Marx. Şimdi burada bir ufak bir yani önemli bir kavram var. Genel zeka diyor. Şimdi buradan genel zeka olarak kastettiği şey aslında toplumun bütünsel entelektüel kapasitesi, bilimin özellikle büyük pay sahibi olduğu şey. Şimdi benim çok sevdiğim bir tanımdan yola çıkarak bu bilimle teknoloji ve sabit sermaye otomasyon arasındaki bağı biraz daha netleştirmek için irdelemekte fayda var. Teknoloji hareket halindeki bilim aslında. Değil mi? Yani bilimsel gelişme olmasa dolayısıyla bu toplumun genel entelekti harekete geçmese aslında bu teknolojik gelişmeler mümkün olmayacak ve bu tür bir otomasyon yoğunluğuna ulaşmamız mümkün olmayacaktı. Yani ne oluyor? Zorunlu çalışma saatlerini azaltma imkanı veren yüksek otomasyona ulaşma imkanımız mümkün olmayacak. Peki o zaman nasıl oluyordu bu eşitsizlik ortaya çıkıyor? İşte Ömer abinin bahsettiği gereksizler orada devreye giriyorlar. Toplumun genel entelektini, genel zekasını ve bunun ürününü mülk edinerek amalayarak demek daha doğru. Bu eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Dolayısıyla bunların vergilendirilmesi, servet vergisi dahil olmak üzere vergilendirilmesi son derece meşru ve gereksizlerin içeriğinin bu şekilde doldurulması Hariri'nin bahsettiği gereksizler tanımının da gereksiz olmaktan çıkartacak bir adımın atılmasını sağlayacak ölçüde önemli bir adım aslında. Evet. Neden? Ve bu gereksizlere de şeyi de ekleyebiliriz belki. Yani bugün dünya limit aşım günü 1 Ağustos evet. tarihine evet. denk geliyor. Yeni dünya rekoru 1 Ağustos'ta kaynaklar tükeniyor diye belirtiliyor. Yeşil Gazete'de var bu. Ve yani son derece ilginç ve önemli bir şey sonumuzu getiriyor. Yani bu vergilendirilmeyen milyarderler, dolar milyarderleri aslında gezegenin sonunu getirecek bir duruma getiriyorlar durumu yani. Yani 2024 yaz olimpiyat oyunlarına işte denk geldi ve ekolojik aşırılığımızı tersine çevirmek için gösterebilir miyiz sorusu var. Yoksa kaynak tüketimi sporunda olimpiyat rekorumu kıracağız diye bir soru var. Yani son derece kritik bir noktaya geldi. Şeylerin, büyük milyarderlerin aslında gezegen için büyük bir felaket olduğunu da söylüyor. Çünkü Monbiot'un yazısında da var, Guardian'daki. Her biri milyarderlerin serveti ortalama 1 milyon kere daha fazla karbondioksit ortalama vatandaştan, dünya vatandaşı en altta kalan %90'ın alt kattaki %90'ın 1 milyon katı karbondioksit salıyorlarmış. Böyle bir durum var yani. Evet. Son derece önemli tabii bu. Geçen programda biraz üzerinde durmaya çalışmıştık. Aslında bu iktisadın hani o Deaton'un da Seyfettin'in atıf yaptığı makalesiyle o iki önceki programda tartıştığı IMF makalesinde dile getirdiği iktisadi modeller iki tane önemli şeyi içermiyor. Birisi bu ekolojik ekolojinin kendisi o yok. Yani dolayısıyla bir kere her şeyin önemlisi çok sorunlu bir kavramla iktisadi modellerin içerisine giriyor. Doğal kaynak. Dolayısıyla doğal kaynak ve de üstelik 19. yüzyılda geliştirilmiş bir bakış açısıyla sınırsız doğal kaynak. Yani bu zaten var. Yoksa da gidiyorsun abi, işte. İnsan bile kaynak biliyorsun zaten. Tabii tabii. Evet, departmanlar tabii, tabii. var şirkette. 1 Ağustos'ta da kaynaklar tükendi işte. Tükendi. Ama British yani BP işte yine 2 gün önce siz bayağı altını çizmiştiniz. Ne kadar? 7 milyar dolar mıydı? Evet. Evet. O dağıtılan kar yani. Aslında evet. toplamkar çok daha fazla. Bunu nasıl yapıyor? Tam gereksizlere verilen para. Gereksizler de değil. Bu zararlılar aslında. Evet, zararlılar. En büyük felaket diyor işte Monbiot'a zaten. Zararlılar. Çünkü bu sonuç itibariyle aslında ana akımın varsaydığı işte yani sonuç itibariyle burada biz aslında bu çarşamba ağır ekonomide uzunca bir süre bunu ele almaya çalıştık. İktisat sözüm ona bir rasyonalite çerçevesinde davranıyor. Yani modellere göre iktisadi karar birimleri. Ama bu rasyonalitenin sınırı firmanın işte kendi ve tüketicinin yani iktisadi karar birimlerinin kendi faydasını en çoklamak. Rasyonalite tanımı bu kadar. Sermayenin rasyonelitesi. Tabii. Yani sermaye açısından işte karı maksimum kılmak, tüketici açısından da faydayı maksimum kılmak sınırlı bütçeyle. Halit süreyi de bitirdik maalesef. Evet, onun için müdahalelerimizle biraz daha uzatacağız herhalde şeyde önümüzdeki. Tam bitiremiyoruz bu otomasyonu ama yani esas evet son bir cümleyle önümüzdeki programa gönderme yapayım ama bu iktisadi düşünce içerisinde norm yok, ahlak yok yani. Evet, anomi. Tamamen anomi kavramına ulaşıyor. Evet, zaten esas itibariyle onun üzerinden duracağım. Çünkü CEO gibi yönetmek ne anlama geliyor onu şey yaparız. Bu da zaten neoliberalizme bir giriş yapmamız için uygun bir şey olacak. Otomasyondan yola çıkacağız, neoliberalizmi tartışacağız diyelim önümüzdeki programda. Heyecanlı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa ne konuşuyor ona bakalım birazcık. Avrupa'nın konuştuğu en önemli meselelerden birisi tabii ki bu son gelişmeler. Haniye'nin öldürülmesi, Hizbullah'la İsrail arasındaki bu gerilim, bölgesel savaş ihtimali. Tüm bunlar tabii Avrupa açısından da tedirgin edici ve burada hani şuna da özellikle belirtmek istiyorum. Erdoğan'ın işte İsrail'e girebiliriz şeklinde, gerekirse girebiliriz şeklindeki sözü de Avrupa'da dikkat çeken şeylerden, noktalardan bir tanesi bu ve bu da tartışılıyor. Ama özellikle Haniye'nin öldürülmesinin ardından yorumlar bugün gelecek. O yüzden bu kısmı gelecek haftaya atalım. Biraz daha geçen haftadan kalan şeylerden bahsedeceğim ben. Öncelikle olimpiyatlardan bahsedeceğim. 2024 yaz olimpiyatlarının Paris'teki açılışı Türkiye'de tartışıldı. Türkiye'de tartışıldığı gibi tüm dünyada, Avrupa'da da tartışıldı. Ama Avrupa'da tartışılırken Türkiye'dekinden farklı boyutları da vardı bu tartışmanın. Onlara öncelikle değinmek istiyorum. Şimdi bu açılış töreni alışılageldiği gibi stadyumda yapılmadı. Bunun yerine performanslar şehrin farklı yerlerine yayılmıştı. İşte atletlerin Sen Nehri boyunca ilerlediklerini gördük. Fransa'dan sol liberal gazete Liberasyon'dan yazan bir yorumcu Parislilerin ya da en azından bazı Parislilerin bu açılış töreni hakkında neler hissettiğini şöyle aktarmış. Ben de Açık Radyo dinleyicilerine aktarayım. Şöyle diyor, yani bu 2015 terör saldırılarını hatırlatıyor bu yorumcu. 2015 terör saldırılarından sonra, Paris'te gerçekleşen bu saldırılardan sonra Parislilerin bir direnç gösterdiğini, erdemli bir tavır gösterdiğini söylüyor. Ve bu olimpiyat açılışını da onunla ilişkilendirmiş. Şöyle diyor, yaşanan travmadan sonra en kolayı kendi kabuğuna çekilmek, nefret odaklı tercihlere meyletmek veya günah keçisi aramaya girişmek olurdu. Ancak Parisliler korkuya ve ırkçılığa açıklık ve güvenle yanıt veriyorlar. 9 yıldır yaşama ve direnci kutlamanın vücut bulmuş hali oldu Parisliler. Bu tören de Parislilerin bu tavrına muhteşem bir saygı duruşuydu. Parisliler olarak biz bunu böyle anladık, böyle yaşadık diyor. Ya tabii ki Paris'te de bu terör saldırısının ardından onun etkisiyle hani aşırı sağa yönelim, bir nefret söylemleri, günah keçisi aramak, böyle şeyler oldu elbette. Ama en azından olimpiyatlardaki bu açılış törenindeki şeyin, tavrın kapsayıcı olduğunu, korkuya ve ırkçılığa karşı bir tavır olduğunu, bunları sembolize ettiğini söylüyor buradaki yorumcu. İsviçre'den Tages Anzeiger gazetesindeki yorumcu da özellikle bir sahneye dikkat çekiyor. Bu da Fransa'nın Mali kökenli şarkıcısı, rapçi Aya Nakamura'nın işte şarkılar söyleyip bir köprünün üzerinde Fransa Cumhuriyet muhafızlarıyla buluştuğu sahne. Bu şarkıcının şöyle bir yanı var. Biliyorsunuz hani Fransızlar, en azından bazı Fransızlar işte Fransa kültürünü saf bir şekilde korumak, Fransızcayı saf bir şekilde korumak, diğer dillerin etkilerine mümkün olduğunca uzak tutmak gibi bir tavır var bir yandan Fransa'da. Ama bir yandan da bu böyle olmuyor tabii. Farklı yaklaşımı olanlar var. Bu Mali kökenli şarkıcı şarkılarında Malice sözcükler de kullanıyor, işte sokak dili kullanıyor, argo kullanıyor ve bazı Fransızlar bunun anlaşılmaz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bazı Fransızlar bu şarkıcıya ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi şekilde yaklaşılan bir şarkıcı da aynı zamanda Aya Nakamura. Ama bu açılış töreninde ona böyle özel bir yer verildi. Yani yerinin, ona verilen yerin sembolik bir önemi olduğunu söylüyor. Tages Anzeiger gazetesindeki yorumcu şöyle demiş: törende Fransızlar açısından her şeyi gölgede bırakan bir sahne vardı. İncelikle hazırlanmış politik manifesto gibi bir sahne. Bu sahne Fransız kültürünün iki önemli kurumu Louvre ve Akademi Française arasındaki ahşap köprüde Pont des Arts'da gerçekleşti. Normalde Cumhurbaşkanı'na eşlik eden Cumhuriyet muhafızları ile dünyanın en çok dinlenen Frankofon şarkıcısı, banyolarda büyümüş, Mali kökenli rapçi Aya Nakamura yarı yolda buluştu. Cumhuriyet'in büyüklüğü tam da burada somutlaştı. Sahnenin adı Egalite, yani eşitlikti diyor. Yani Fransa'nın işte değerlerinin böyle sembolleştirildiğini söylüyor bazı yorumcular ve bunu takdirle, övgüyle aktarıyorlar. Bunların yanı sıra, pardon, buyurun. Devam edeceksen ama bir ufak parantez açayım, bir soru daha doğrusu. bu şeyin üzerinde eşitlik ve adalet kavramlarının bu kadar sembolize edilmesinin övüldüğü bir yerde acaba büyük eşitsizliklerden de bahsediliyor mu? Fransa'da çok eleştiri konusu da olan bazı şeyler, yoksulların, evsizlerin uzaklaştırılması, binlercesinin otobüslere konarak gönderilmesi filan. Evet, Yunanistan'dan TVXS web portalındaki yorumcu şöyle demiş: törende sporcular ünlü köprülerin altından geçerek Sen Nehri üzerinden tekneyle geldi. Ancak düne kadar bu köprülerin altında tırnak içinde lüzumsuz insanlar yaşıyordu. O lüzumsuz insanları canlı yayında göremedik diye, evet, evsizlerin toplanmış olmasına, hani o muhteşem Sen Nehri görüntülerinde aslında gerçekte var olan bir şeyin gösterilmediğine, perdelendiğine ilişkin yorumlar da var Avrupa'da. Bunun yanı sıra işte Türkiye'de tartışılan Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosuna gönderme yaptığı söylenen tablo, hani bunun bir işte dine saygısızlık olması açısından eleştiriliyor. Bir yandan dindarlar eleştiriyor. Katolik bir ilahiyatçı İtalya'da La Stampa gazetesindeki yorumunda bunun Hristiyanlığa, Batı geleneklerine saygısızlık olduğunu, Batı'nın kendi köklerine düşmanlık ettiğinden söz ediyor. Şöyle demiş gazetedeki yazısında: drag queen denilen insanların bedenleriyle gerçekleştirdiği uyuşuk hareketler, Batı'nın kendi geleneğine düşman ruhlarının içinde kıvranıp durduğu azabı sembolize ediyordu demiş. Yani evet, bunu bir işte ruhların bir azap içinde kıvranması olarak ifade etmiş burada. Bir yandan dindarlar özellikle karşı çıkıyorlar bu sahneye. Öte yandan hani dindar olmayıp da demokrat kimliğiyle her inanca saygı gösterilmesi gerektiğini düşünenler de bu sahneye eleştiriyorlar. Ve ayrıca bir de genel olarak olimpiyat açılış töreniyle ilgili hani indirgemecilik, yapaylık, işte aşırı yapaylık, payetler, kiş figürler gibi genel olarak hani sanatsal yönden de bir eleştiri var. Yunanistan'dan Naftan Poriki gazetesindeki yorumcunun yorumunu aktarayım. LGBTQ topluluğu haklı olarak açılış töreninde temsil edildi. Ancak bu temsil karikatür düzeyine indirgenmişti. Saygısız son akşam yemeği kapsayıcılık, kabul, herkesin barış içinde yaşaması mesajlarıyla çelişti demiş. Böyle yani gerçekten büyük bir organizasyondu, sıra dışı bir organizasyondu ve çeşitli yönleriyle çokça tartışılıyor Avrupa medyasında bu Paris Olimpiyat açılışları. Bu son akşam yemeği meselesi üzerinden dindarlar, daha doğrusu sağ ve hatta aşırı sağ tepki göstermiş, ama bu günün sonunda bir tablo, öyle değil mi? Yani Leonardo da Vinci tarafından yapılmış olan, resmedilmiş olan bir tablo ve o sahneyi işte farklı bir şekilde yorumlamışlar, başka bir çok kimlikliliği dile getirmek için. Ki Leonardo da Vinci'nin de yani öyle çok dindar olduğunu herhalde pek iddia edemiyoruz. Evet. Bir de şeyi de ben ilave edeyimizde, köprü altı çocukları derken Ferenc Molnar'ın bizim gençliğimizde son derece ünlü olan çocuklar arasında Pal Sokağı çocukları vardı. Nemet Çekin önderliğinde bayağı ciddi sorunlara da, yoksulluk sorunlarına da dikkati çeken ilginç bir kitaptı. O da aklımıza geldi, böyle bir söyleyeyim dedim. Peki, teşekkürler Ömer Bey. Buradan Polonya'ya geçeyim ben. Polonya'da işte biliyoruz yeni hükümet var. Aralık ayında iktidara geldi. Daha önce 8 yıl iktidarda bulunan Sağ Muhafazakar Parti'nin atmış olduğu ülkeyi özgürlükten uzaklaştıran bazı düzenlemeleri değiştirmeye, geri döndürmeye çalışıyorlar. Bunun en kritiklerinden bir tanesi de kürtaj yasası, kürtaj meselesi. Önceki Hukuk ve Adalet Partisi 2020 yılında kadınların çok geniş protestolarına karşı zaten sert olan, katı olan kürtaj yasasını daha da katılaştıran düzenlemeler getirmişti. Dediğim gibi haftalar boyunca binlerce, on binlerce kadının katıldığı gösteriler yapılmıştı ama yine de bu yasa geçmişti. Şimdi yeni hükümet, yeni koalisyon da gelirken en önemli vaatlerinden bir tanesi bu kürtaj yasasını geriye döndürmekti. Donald Tusk başbakanlığındaki hükümet bu yönde bir adım attı. Koalisyon bir yasa tasarısı getirdi. Ancak bu yasa tasarısı 12 Temmuz'da oylandı ve maalesef koalisyonun kendi içindeki vekillerin de yani bazılarının red oyu vermesi sonucunda reddedildi. 218'e karşı 215 oy yani 218 red 215 kabul reddedildi. Hem böyle çok kritik bir düzenlemede düzenleme geçirilemediği için hem de koalisyonun içinden koalisyona karşı bir adım gelmiş olduğu için bu Polonya'da demokrat kesimlerde soğuk duş etkisi yarattı diyebilirim. Polonya'daki yasa mevcut haliyle Avrupa'daki en sert yasalardan bir tanesi. Sadece tecavüz gibi bir durum varsa, tecavüz ve ensest gibi bir durum varsa ya da kadının ölüm riski varsa kürtaj yapılabiliyor. Başka hiçbir koşulda kürtaj yapılamıyor. İşte bir dizi düzenleme, bir dizi değişiklik yapılacaktı bu yasada. Bunlardan birincisi bu 12 Temmuz'da oylanan. Eğer ki kürtaja yardım eden birisi varsa o 3 yıla kadar hapiste cezalandırılabiliyordu. Bunu değiştirmek üzerineydi. Ancak bu ilk işte değişiklik hamlesi ters tepti. Bunun üzerine kadınlar yine yani salı günü yapıldı 12 Temmuz'da. O salı akşamı kadınlar meclisin önünde toplandılar ve bu durumu protesto ettiler. Ama buna karşılık işte hemen önlerinde polis var. Polisin diğer yanında da bu yasayı yani yasanın mevcut haliyle katı haliyle kalmasını destekleyenler onlara karşı bir eylem yaptı. Bu eylem yapan kadınlara işte siz kendinize aldırın katiller gibi sözler söylüyorlardı. Hani tüm bunlar ülkedeki kutuplaşmanın ne kadar aynı zamanda kemikleşmiş olduğunu ya da işte önceki hükümet sürecinde atılan adımları geri çevirmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Hani zaten Cumhurbaşkanı Duda da bu sağ muhafazakar partiyle birlikte hareket ediyor. O da zaten şey diyordu yani ben bu yasa tasarısı geçse de ben bunu veto edeceğim diyordu. Bunu göstermesi açısından önemli ve aynı zamanda da işte koalisyonun koalisyonda hem sol parti var hem daha merkeze yakın var hem de muhafazakar bir parti var koalisyonun içinde. İşte o muhafazakar partinin milletvekilleri red oyu kullandı. Koalisyon bu şekilde devam edebilecek mi? Bu parti böyle yaparsa bundan sonraki değişiklikler nasıl geçecek diye düşünülüyor. Ayrıca Tusk'un kendi partisinden 3 milletvekili de oylamaya katılmadı. Yani bu süreç Tusk için böyle ciddi bir şey olduğu için, hani soğuk duş etkisi yarattığı için Tusk şimdi ben ne yapabilirim diye bakıyor. Kendisinin çok üzgün olduğunu, kadınların özgür ve saygın bir şekilde yaşayacakları bir ülke kurmak için çabalamaya devam edeceğini söylüyor. Özür niteliğinde açıklamaları var ve olan biten her şeyden de ben sorumluyum diyor. Bu oylamaya katılmayan kendi partisinden 3 vekilden 2'sini partiden ihraç etti ki birisi de başbakan yardımcısıydı. Bir tanesi işte hastanede o gün randevusu varmış, ona dokunmadı. Böyle sert, yani bu önleminde son derece sert önlemler olduğu söyleniyor. Polonya'daki durum böyle. Şey okuyayım, bir Polonya gazetesinden Krytyka Polityczna'dan bir kadın yorumcunun yorumunu okuyayım. Kadın hakları için nedenli öfkeli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Siyasi hakikat şu, kadınların hayatları, çektikleri acılar, korkular, bağımsızlıkları, tutkuları, bunların hiçbir önemi yok bazıları için. Artık bu iş can sıkmaya başladı diyor. Polonya'da işte bu daha demokrat sayılan hükümetin, iktidarın yalpalamaları, işte bir şey yapmaya çalışıp yapamamasına dair bir önemli bir şey olmuş oldu, gelişme olmuş oldu. Bu kürtaj yasasını yumuşatmaya çalışmak ama başaramamak. Evet, Donald Tusk peki sadece 3 kişiden 2'siyle mi ilgilenebilmiş? Diğer parlamentodaki 100 kaçta bakayım söyledin? 218. 218 hakkında ne demiş? Diyor ki onları çok üzgünüm çünkü benden farklı oy verenleri ikna edecek argümanları bulamamışım diyor. Yani onlar için üzgün olduğunu söylüyor. Yani sadece kendi partisindekileri partisinden ihraç edebiliyor. Çünkü diğerleri işte Hukuk ve Adalet Partisi vekilleri, çalışmaya devam edeceğim diyor. O da ne yapsın Ömer Bey, yani insanın gücü bazen her şeye yetmiyor yani. Yok, onu eleştirmek için söylemedim de durumun vahametini, o 218 milletvekiline de şeyler de dahil tabii. Donald Tusk'un partisinden olmayan ama öbür partinin tamamı mı oy kullanmış? Evet. 23 diğer parti Polonya Halk Partisi olarak geçiyor. Bu muhafazakar, yani muhafazakar sayılan bir parti. Oradaki sanıyorum 23 milletvekilinin tamamı red oyu kullanmış. Evet, adı kısaltılmış, adı PiS diye okunuyor değil mi? Hayır. PiS, Hukuk ve Adalet, o evet. Muhalefette bu söylediğim Polonya Halk Partisi Tusk'un başbakanlığındaki koalisyonun içindeki muhafazakar kanattaki parti. Koalisyonun içinde o sağcıları temsil ediyor. Anlaşılıyor. Evet. Böyle. Ve son olarak da Almanya'dan bir haber vereyim. Hamburg'da Mavi Cami olarak bilinen işte Şiilerin, Avrupa'daki Şiilerin önemli camilerinden bir tanesi Mavi Cami'ye kilit vuruldu, yasaklandı. Aslında yani Mavi Cami Hamburg İslam Merkezi denilen bir yapıya ait bir cami. Hamburg İslam Merkezi'nin faaliyetleri yasaklandı. Neden yasaklandı? İçişleri Bakanlığı bu merkezin İran'daki İslamcı Cumhuriyet'in temsilcisi gibi davrandığını, radikal İslamcı ideolojiyi Avrupa'da yaymaya çalıştığı iddiasıyla, İslamcı ve totaliter bir ideolojiyi yaydığını söyleyerek bu Hamburg İslam Merkezi denilen yapının tüm faaliyetlerini yasakladı. Bununla birlikte işte ona bağlı daha alt gruplar, alt dernekler, camiler de yasaklanmış oldu. Almanya'da önceki haftada Kompakt dergisi yasaklanmıştı. Bu Kompakt dergisi de aşırı sağla ilişkili olduğu için, AfD ile ilişkili olduğu için Yahudilere ve göçmen kökenlilere yönelik nefret söyleminin sözcüsü haline geldiği için kapatılmıştı. Yani bir yandan bunu işte geç bile kalındı. Bunlar işte çok aşırı, ülkedeki demokrasiye tehdit diye bu hamleyi hani geç bile kalındı ama doğru diye destekleyenler var. Ama bir yandan da işte yargılama yok, mahkeme kararı yok. İşte İçişleri Bakanlığı kendi kendine bunu yapıyor diye eleştirenler de var. Hani ülkedeki demokrasi açısından olumsuz olarak değerlendirenler de var. Böyle bir durum söz konusu. Bunun ardından İran işte bu adımın karşılıksız kalmayacağını söyledi. Yani aslında bu Orta Doğu'da şimdi bizim işte İran, İsrail, Lübnan bu bağlamda bir takım tansiyonun çok yükseldiğini görüyoruz. Bunun Avrupa'ya yansımaları, Avrupa'da uzantıları oluyor. Bunun ardından mesela İran'ın da idam hükmü almış olan bir Alman İranlı bir kişiyi idam edeceği yönünde haberler, yorumlar vardı. Böyle işte dinler, ülkeler, kültürler arasındaki gerilimin gittikçe tırmandığı durumlarla karşı karşıyayız galiba. Buna ilişkin de bunu söyleyebiliriz. Evet, son derece kaygı verici birçok gelişme var. Evet, söylenecek fazla da bir laf bulamıyorum doğrusu. Evet, böyle gelecek hafta işte bu Orta Doğu'dan yükselen gerilime dair yorumları aktaracağız muhtemelen. Bu haftalık Eurotopics bültenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kal, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güle güle. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Avrupa ne konuşuyoruz Tuğba Tekerek'le bitirdikten sonra zaten sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir kez daha hatırlatalım yalnız, 1 Ağustos'ta küresel limit aşım gününde yeni dünya rekoru kırıldı. Olimpiyatlarda kırılan rekorlarla beraber bir de bu rekor kırıldı. Ve 1.75 dünyaya ihtiyaç varmış. İlk başladığı günde 25 Aralık'a denk geliyormuş. Şimdi 1 Ağustos'a indi. Hemen hemen dünya ürettiğini tüketiyormuş yani. Evet. Ama şimdi öyle değil. 6 günlük bir ilerideymiş. Şimdi biraz 7 aylık falan bir aşım var galiba. Evet. Bu arada dün akşam bir haber daha vardı. Ona da yer verme fırsatı bulamadık. Hem Lübnan'da suikast gerçekleşmişti Hizbullah üst düzey komutanına, hem Tahran'da Haniye'ye, yani Hamas liderine suikast gerçekleşmişti. Hemen ardından da Haniye'nin köyüne giden iki El Cezire muhabiri İsrail ordusu tarafından vurularak öldürülmüş. O da dün akşam vardı. Uluslararası gazeteciler kurumlarından tepki var buna yönelik. Çünkü Haniye'nin doğduğu El Şati mülteci kampına gitmiş iki El Cezire gazetecisi ve burada arabanın içerisinde, yanlarında o arabanın içerisinde bir de çocuk varmış. 3 kişi bu şekilde Gazze şehrinde Al-Şati mülteci kampında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülüyor. Toplam öldürülen gazeteci sayısı 111'e çıkmış 7 Ekim'den 111. beri. Çocuk sayısı da 10 bini 15 16 bin. Evet, 16 bin başta. Peki, bu şekilde bitiriyoruz programımızı. Bitirirken ilk doğduğun Nisa diyelim sevgili arkadaşımıza doğum günü ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu söyleyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.